Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl. Żegnamy reklamy. Jest 17, tu program Trzeci Polskiego Radia, 10 marca w kalendarzu. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Kowalik, Brancati. Spór o miliardy na armię, raczej bez porozumienia po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim. Nasz reporter ma szczegóły. Zbigniew Ziobro bez poselskiego uposażenia za pobyt na Węgrzech. Prezydium Sejmu zostawia mu 1350 zł miesięcznie. Nowe przeszukania na ranczu Jeffrey'a Epsteina. Trwa akcja policji w Nowym Meksyku. Wszystko wskazuje na to, że nie ma porozumienia między rządem a prezydentem w sprawie ustawy wdrażającej program SAFE. Polska ma otrzymać ponad 185 miliardów złotych nisko oprocentowanej pożyczki z Unii Europejskiej na zbrojenia. Prezydent proponuje alternatywne finansowanie ze środków Narodowego Banku Polskiego. W Pałacu Prezydenckim zakończyło się spotkanie prezydenta z premierem, ministrami i prezesem NBP. Michał Makowski z nami ponownie. Michale, tak, co wiadomo po tym spotkaniu? Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki przedstawił założenia Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych, czyli realizacji programu Polski Safe 0%. Pieniądze z zysku Narodowego Banku Polskiego na rezerwach złota mogą zostać przekazane na ten fundusz, aby później zrealizować z nich zakupy zbrojeniowe. Jesteśmy w stanie właściwie bezkosztowo i stąd ten Polski Safe 0% przy mądrym gospodarowaniu rezerwami Narodowego Banku Polskiego bez ich uszczuplania wygenerować w najbliższych 4-5 latach kwotę właśnie około 200 miliardów złotych. Kancelaria Prezydenta zapewnia, że ilość rezerw złota nie spadnie, a ponadto w tym wydaniu nie będzie odsetek od kredytu, które pojawią się w kolejnych latach unijnej pożyczki SAFE. Tymczasem premier Tusk oczekuje od prezydenta podpisu pod ustawą wdrażającą unijny program SAFE. Każda godzina ma znaczenie, aby efektywnie wykorzystać pieniądze, powiedział przed chwilą szef rządu. Bez podpisu prezydenta trzeba będzie przygotować plan B, co może oznaczać problemy z zamówieniem uzbrojenia i wykorzystaniem całej puli pieniędzy z unijnej nisko oprocentowanej pożyczki. Z drugiej strony unijne fundusze mogłyby pójść w parze z pieniędzmi wyczarowanymi przez Narodowy Bank Polski i w ten sposób można by spłacić na przykład inne kredyty zbrojeniowe albo opłacić dodatkowe projekty z listy rezerwowej programu SAFE. Prezydent ma czas do 20 marca, aby podjąć decyzję w sprawie ustawy wdrażającej program SAFE. Ja to wszystkim, Michał Makowski, bardzo dziękuję za relację. Prezydium Sejmu zdecydowało o odebraniu uposażenia Zbigniewowi Ziobrze, nieoficjalnie ustaliło Polskie Radio. Powodem jest pobyt polityka Prawa i Sprawiedliwości na Węgrzech, gdzie dostał azyl, a to, jak podkreślali wcześniej posłowie koalicji rządzącej, oznacza, że nie pracuje w parlamencie. Po decyzji Prezydium Sejmu były minister sprawiedliwości będzie dostawał 1350 zł brutto miesięcznie. Ważą się losy komisji do spraw wykorzystania małoletnich w kościele. W Warszawie trwa zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski, podczas którego biskupi zajmą się właśnie tą sprawą. Błażej Kmieciak, były przewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, podkreśla, że kościelna komisja powinna być niezależna, ale jak mówi, traktuje to w kategorii cudu. Mam nadzieję, że cuda nie omijają Konferencji Episkopatu Polski. Powinna pojawić się gremialna informacja wskazująca na to, że po pierwsze komisja ma charakter niezależny i to jest udokumentowane. Po drugie niezbędne jest to, żeby nie było sytuacji takiej, że przewodniczący tej komisji nagle staje się przedstawicielem handlowym dobra i jeździ po kolejnych polskich 40 kuriach, prosząc łaskawie o to, żeby biskupi zgodzili się na to, żeby tak naprawdę podjęto jakiekolwiek działanie. Zdaniem Błażeja Kmieciaka w skład komisji powinni wejść eksperci, nie tylko księża i ludzie związani z kościołem. Władze stanu Nowy Meksyk przeszukują należące niegdyś do Jeffrey'a Epsteina rancho Zorro Ranch. To element wznowionego śledztwa w sprawie przestępstw, do których mogło dochodzić właśnie w tej posiadłości. Marek Wałkowski. Impuls do wznowienia dochodzenia dały dokumenty ujawnione przez Departament Sprawiedliwości pod koniec stycznia. Znalazł się wśród nich e-mail z 2019 roku, w którym nieznany nadawca twierdził, że w pobliżu rancha pochowane są dwie nastolatki na polecenie Epsteina. Doniesienie pozostaje niepotwierdzone. Prokurator generalny stanu Raul Torres nakazał jednak wznowienie śledztwa, które wcześniej zamknięto na wniosek federalnych prokuratorów. Położone 50 km na południe od Santa Fe Rancho Zorro nie było dotąd przedmiotem tak intensywnych działań organów ścigania jak inne posiadłości Epsteina w Nowym Jorku, Palm Beach czy na Karaibach. Izba reprezentantów stanu Nowy Meksyk powołała specjalną komisję prawdy, której zadaniem jest zbadanie zarzutów dotyczących przestępstw związanych z posiadłością. Obecni właściciele rancha współpracują z funkcjonariuszami prowadzącymi dochodzenie. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Leżajsk na Podkarpaciu jest w tych dniach nieformalną stolicą hasydyzmu, jednego z nurtów judaizmu. Do miasta przyjeżdżają pielgrzymi z całego świata, którzy modlą się przy grobie cadyka Elimelecha w 239. rocznicę jego śmierci na tamtejszym cmentarzu żydowskim. Jestem Żydem. Moim hobby jest fotografia. Planowałem przyjechać tu od dawna, chyba od 10 lat, ale po drodze był COVID, więc przyjazd się przesunął. Teraz jest wojna na Bliskim Wschodzie, z tego powodu wiele osób nie przyjechało, ale jestem szczęśliwy, że mogłem tu ponownie przybyć. Dlatego, że przyjeżdżamy tu wszyscy do cadyka, zostawiamy karteczki na jego grobie z naszymi prośbami i wierzymy, że je zaniesie do Boga. Ja mam 7 dzieci i proszę o zdrowie dla nich. Z całego świata Żydzi bardzo cenią cadyka Elimelecha. On dla nich jest przywódcą duchowym i tutaj w tym budynku w pobliżu dosłownie kilkadziesiąt, 20-30 metrów od cmentarza żydowskiego miał dom, tutaj mieszkał, tutaj się rozwijał, tworzył, on pisał książki i tutaj leczył ludzi. Z hasydami i regionalistką Anną Ordyczyńską rozmawiała Iwona Piętek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce sport. Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów na kibiców czeka spora porcja dobrego futbolu. Na pierwsze danie o 18.45 w Stambule Galatasaray podejmie Liverpool. Pozostałe mecze 1/8 finału rozpoczną się o 21.00. Bardzo ciekawie zapowiada się starcie w Bergamo, gdzie Atalanta podejmie Bayern Monachium. Jak szanse Bawarczyków oceniają niemieckie media? Drugim miejscem w fazie ligowej Bawarczycy zapewnili sobie dłuższą zimową przerwę od Champions League. Mogli zobaczyć w tym czasie, co ich czeka ze strony Atalanty. Agresywność od pierwszej sekundy. Wiem, że się nie cofają, dają z siebie cały czas 100%. Na to jesteśmy nastawieni. Mają też, szczególnie w środku pola, świetnych piłkarzy. Opisywał rywala obrońca Josip Stanisic. Reprezentant Chorwacji jeszcze w barwach Bayeru Leverkusen zagrał przeciw Atalancie w finale Ligi Europy 2 lata temu. To był jedyny w tamtym sezonie przegrany mecz klubu z Leverkusen. W ostatnich 6 latach Atalanta wygrała również z Eintrachtem Frankfurt, Borussią Dortmund i VfB Stuttgart. Bawarski portal BR24 mówi o pogromcy drużyn z Bundesligi, a szkoleniowiec Bayernu tym bardziej chciałby wystawić przeciw Włochom swoje największe angielskie działo. Harry Kane miał wczoraj bardzo dobry trening. Dopiero dzisiaj będziemy decydować o jego występie. Ważne dla nas, że jest w kadrze. Czy zagra od początku, czy wejdzie później, nie wiem. Zaznaczył Vincent Kompany. A Bild pisze, że Bayern chce przedłużyć kontrakt z Anglikiem, oferując mu jeszcze więcej niż obecne i tak rekordowe 25 milionów euro na rok. Adam Gruczewski, Polskie Radio. A były klub Kane'a pogrążony w kryzysie. Tottenham zagra w Madrycie z Atletico. Inny angielski zespół Newcastle podejmie Barcelonę. Z polskich wątków piłkarskich dodam, że trenerem GKS-u Tychy nie jest już Łukasz Piszczek. Słaba seria porażek i remisów przelała czarę goryczy i sytuację będzie ratował nowy szkoleniowiec Austriak René Pomps. Jest co ratować? Tyszanie są na ostatnim miejscu w pierwszej lidze. Na Igrzyskach Paralimpijskich Polacy bez medalu jeszcze nie zdobyli żadnego, ale dzisiaj plasowali się w pierwszej dziesiątce. Najlepiej z naszych wypadli Michał Gołaś z przewodnikiem Kacprem Walasem. W kombinacji alpejskiej w grupie osób niedowidzących zajęli 5. O tym występie, jak i innych naszych reprezentantów, opowiem więcej o 18.20. To jeszcze kolarstwo. Mathieu van der Poel wygrał drugi etap wyścigu Tirreno Adriatico. Peleton finiszował w San Gimignano, a Holender wygrał, wyprzedzając rywali z czołowej grupy, w której znaleźli się także Meksykanin Del Toro i Włoch Giulio Pellizzari. Del Toro został nowym liderem klasyfikacji generalnej. W nocy na południu, wschodzie i na wybrzeżu może popadać, ale tylko miejscami, tylko przelotnie. Temperatura od 1 do 4 stopni, przeważnie. Jutro w ciągu dnia do 18 stopni Celsjusza, na północy raczej około 12 stopni. Też może odrobinę popadać na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 17. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Agnieszka Łukasiewicz, przy telefonie Józef Niewiarowski, przy mikrofonie Michał Matus. Państwo dzwonią i podają różne sposoby na to, jak oszczędzać na paliwie w czasie, kiedy na stacjach cena rośnie, ale jest też porada, jak nie oszczędzać ani na paliwie, ani na niczym. Porada od żony słuchacza. Moja żona mówi do mnie tak: ty nie oszczędzaj, ty zacznij zarabiać. W tej sprawie i każdej innej, 2 2 7 3. The Cure, Why Can't I Be You? Już prawie 13 minut po godzinie 17. 11 krajów, w tym Stany Zjednoczone. Takie to grono poprosiło Ukrainę o pomoc w walce z irańskimi dronami. Czy przełoży się to na przychylność Waszyngtonu w negocjacjach pokojowych na rzecz Kijowa, tych prowadzonych z Rosją? Oto pytanie. Odpowiadać od cytatu zacznie Jacek Frenzel. Jesteśmy gotowi sprzedawać krajom Zatoki Perskiej pewną liczbę dronów, których aktualnie nasze wojsko nie wykorzystuje w obronie Ukrainy, mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. Każdy wie, że największe doświadczenie w zwalczaniu wrogich dronów rosyjskich, ale produkowanych czy współprodukowanych przez Iran, ma właśnie Ukraina. Robert Schulz, redaktor naczelny Strefa Obrony. Ukraina sobie radzi na wszystkie sposoby. Takie potęgi technologiczne jak Stany Zjednoczone praktycznie pewnie nie znają tych sposobów, takich najprostszych, które już Ukraina stosuje. Ukraina zwalcza drony rosyjskie, irańskie od takich prostych zdolności zestrzeliwania ich za pomocą broni strzeleckiej poprzez samolotowe, więc know-how Ukraina ma doskonały. Nadwyżki jesteśmy gotowi sprzedawać, podkreśla prezydent Ukrainy i dodaje: mamy pewne przesłania dotyczące tego, jak pomagać ludziom, jak pomagać cywilom na Bliskim Wschodzie, a także jak pomagać amerykańskim żołnierzom stacjonującym w bazach w niektórych krajach. Obiecaliśmy, że wyślemy ekspertów i zapewnimy im wszystko, czego potrzebują, aby ich uratować. Iran na pewno nie dysponuje taką liczbą bezzałogowców uderzeniowych jak Rosja, która produkuje je masowo, na bieżąco, nawet jeżeli Iran jest licencjodawcą dla Rosji. Andrzej Kiński, redaktor naczelny Wojsko i Technika. To jego własne zasoby nie są zapewne tak duże, ale niewątpliwie Ukraińcy mają dzisiaj bardzo duże doświadczenie w walce, chyba największe na świecie, w walce z różnego typu bezzałogowcami i jeżeli decydują się na ich skomercjalizowanie, to rzeczywiście mają tutaj szansę na zdobycie zamówień, szczególnie w takich państwach jak kraje Zatoki Perskiej. Co to w konsekwencji oznacza dla wojny w Zatoce Perskiej, ale także dla wojny rosyjsko-ukraińskiej? Jeżeli Ukraina da rzeczywiście to wsparcie, to po pierwsze może sobie coś ugrać. Pewnie takie wątki się pojawią, że owszem, pomożemy, ale w zamian za pewne dostawy materiałów, amunicji, broni i tak dalej, damy swoje know-how. Po drugie, te kraje musiałyby zyskiwać tą wiedzę od podstaw, a to by kosztowało życie kolejnych obywateli, czyli lepiej się zwrócić do Ukrainy po pomoc, niż próbować rozwiązać ten problem samemu, bo nie wiadomo, ile jeszcze irańskich dronów uderzy w Dubaj czy inne państwa. Pomagając państwom Zatoki Perskiej na prośbę Stanów Zjednoczonych, Ukraina może tylko zyskać. Może to być oczywiście jakimś argumentem za pewnym uwzględnianiem Ukrainy, ale... Biorąc pod uwagę chociażby osobowość aktualnego lokatora Białego Domu, tego typu impulsy mogą bardzo pozytywnie wpłynąć na jego poglądy, więc w tym momencie rzeczywiście może to zaowocować wzrostem sympatii dla Kijowa czy samego Zełenskiego, no ale poczekajmy na efekty. Bo jak powszechnie wiadomo, prezydent Trump do przewidywalnych nie należy. Coś czuję, że w tym wszystkim pojawia się też w naszych głowach takie pytanie, jak to wszystko przełoży się na to, co widzimy na stacjach benzynowych. Już chyba trzeci dzień słuchacze dzwonią i narzekają na ceny paliw. Czy myślicie, że od tego narzekania paliwo potanieje? Pewnie nie potanieje, ale lżej jakoś, prawda? Moja żona mówi do mnie tak, ty nie oszczędzaj, ty zacznij zarabiać. Yes, you did. Bruno Mars, I Just Might. 20 minut po godzinie 17. Tu Trójka. Ostatniego wieczora Dom Dobry w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego zdobył 5 statuetek Orłów, w tym nagrodę dla najlepszego filmu. Gdy kilka miesięcy temu obraz wchodził na ekrany, mówiliśmy w Trójce, że wstrząsająca historia przemocy domowej ośmieliła wiele kobiet do zgłaszania się po pomoc. Ciekawe, czy te statuetki ośmielą ponownie. Dla mnie nigdy te nagrody nie były najważniejsze. Publiczność to jest kolejne lustro, w którym się odbijamy. Wiemy, że ten film jakoś zarezonował. Po projekcjach, na rozmowach z widzami, jeżeli nie ma kamer, to 2-3 kobiety się otwierały na scenie, potem jeszcze w kuluarach 10 na przykład. Tak po zakończeniu gali mówił reżyser Wojciech Smarzowski. Dom Dobry to film o przemocy w rodzinie, przemocy domowej. Jego bohaterami są Gosia i Grzesiek, para ludzi, których miłość przeradza się w koszmar. Chciałbym z tobą być do końca świata. Oczywiście, film potrzebny. Bardzo ciężki temat przede wszystkim. Przemoc domowa kojarzy się często z taką przemocą fizyczną, nie? A jednak wydaje mi się, że przemoc psychiczna jest chyba też nawet gorsza. Kocham cię. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Na pewno to przekonanie, że brudy należy prać we własnym domu, ciągle pokutuje jakby w wielu środowiskach. Mówi Urszula Nowakowska z Centrum Praw Kobiet i dodaje, że nigdy nie za dużo przekazów, które budują świadomość społeczną i przełamują stereotypy. Takim stereotypem, który może też już jest mniej obecny niż kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, jest też stereotyp, że takie rzeczy jak przemoc domowa funkcjonują w takich domach patologicznych, gdzie jest alkohol, bieda, a ten film no, też pokazuje właśnie ten dobry dom, w którym okazuje się, że kobieta przeżywa piekło. Jeszcze z tobą nie chciałem słyszeć! Aktorzy wcielający się w rolę Gośki i Grześka to Agata Turkot i Tomasz Szuchart. Oboje otrzymali Orły w kategoriach najlepsza główna rola kobieca i męska. Wczoraj Agata Turkot tak powiedziała. Nagradzając tę moją Gośkę, zwracamy uwagę i wyciągamy rękę do tych wszystkich Gosiek, które w realnym świecie razem z nami są. I właśnie tym wszystkim osobom, kobietom, istotom, które przeżywają takie piekło, dedykuję tę nagrodę. Urszula Nowakowska z Centrum Praw Kobiet mówi, że trudno określić dokładną skalę przemocy domowej w Polsce. Mówi o ciemnej liczbie. Czasami słyszę takie głosy wśród polityków albo w różnych artykułach. Też widzę takie komentarze, no, że spadła liczba na przykład niebieskich kart, czy spadła liczba przestępstw stwierdzonych, to znaczy, że jest mniej przemocy. Według mnie to zupełnie nie znaczy, że jest mniej przemocy, tylko że no, może nasz system nie jest doskonały i powinniśmy się cieszyć wtedy, kiedy właśnie widać jakby wzrost skali zjawiska w statystykach takich oficjalnie dostępnych. Bo to oznacza, że mamy system, który sprzyja zgłaszaniu się, że kobiety jakby ujawniają, bo wszyscy wiedzą i z różnych badań to wiadomo, że jest bardzo duża ciemna liczba. Do Centrum Praw Kobiet zgłaszają się kobiety z różnymi przypadkami przemocy domowej, bo ta przemoc ma różne oblicza. Niektóre z tych historii kończą się niestety tragicznie. Niektóre kobiety giną z rąk swoich oprawców, dlatego nie warto czekać, tylko szukać pomocy. Chociaż mamy świadomość, że nie zawsze jest to łatwe, ale jeżeli zgłosicie się do organizacji specjalistycznych. Będziemy z wami, będziemy was wspierać. Trzeba przerwać ten cykl przemocy. Wszystko będzie dobrze. Jeszcze się nam ułoży. O sile filmowego przekazu opowiadała państwu Monika Głosławska. Przypominam też wszystkim tym, że są numery, o których warto pamiętać, związane z przemocą domową i pierwszym, który przyda się każdemu, kto stwierdzi, że zagrożone jest czyjeś życie lub zdrowie. To jest po prostu 112. O nim warto pamiętać w takich sytuacjach, ale są też specjalne, poświęcone pomocy osobom pokrzywdzonym z poradami psychologicznymi i prawnymi. Niebieska linia to 800-120-002.

swojej propozycji, żeby finansować te inwestycje i w obronność z pieniędzy tak zwanego zysku Narodowego Banku Polskiego. Tu pytanie o sposób jego wypracowania, a rząd, że powinna być to pożyczka unijna. Zacznijmy od pana posła Piotra Uścińskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Ja nie byłem uczestnikiem tych spotkań oczywiście, no ale te skróty z konferencji prasowych widziałem i widzę, że prezydent przedstawił projekt ustawy. On już trafił do Sejmu, do marszałka Sejmu. Jeżeli marszałek Sejmu będzie taką decyzję chciał podjąć z panem premierem, to jutro Sejm może zacząć procedować projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, którym pan prezydent zaproponował, aby właśnie taki fundusz powstał przy Banku Gospodarstwa Krajowego. Ze strony prezydenta, żebyśmy to dobrze zrozumieli, jeśli Sejm się jutro... Ja rozumiem, a ja pana pytam, jaka była intencja takiego zadziałania. To znaczy, czy to jest powiedzenie, jeśli Sejm jutro nie zajmie się prezydenckim projektem, to prezydent nie będzie podpisywać unijnego sejfu? Korelacja? Korelacja jest z innym wydarzeniem. Otóż pan Donald Tusk, premier, zapowiedział, że on jest otwarty na fundusz Safe 0% prezydenta i powiedział, że jak dowie się szczegółów, to przygotuje projekt ustawy, żeby można było teraz procedować. Pan prezydent przygotował projekt ustawy, ludzie z kancelarii prezydenta, minister Bogucki przedstawili ten projekt i on trafił do Sejmu, więc oczekiwanie pana premiera, aby szybko procedować projekt ustawy w sprawie Safe 0% jest zrealizowane. Projekt trafił do Sejmu. Tylko, że jak słyszymy, że marszałek chce go wysyłać do konsultacji publicznych, że chce nad nim pracować miesiącami, no to zastanawiam się, skąd taka decyzja, żeby projekt prezydenta procedować długimi tygodniami konsultacji społecznych i tak dalej. Natomiast w sprawie funduszu SAFE tak zwanego unijnego, premier naciska, że dlaczego już SAFE? Godzina, każda godzina się liczy. Dlaczego SAFE? Dlatego, że by nie mylić tego z SAFE, który oznacza fundusz, który miałby być bezpieczny o nazwie SAFE, to jest Safe 0%. Ten fundusz, który proponuje Donald Tusk z Unią Europejską, nie daje Polsce bezpieczeństwa, a wręcz odwrotnie zagraża suwerenności Polski. I te argumenty na razie zostawiam, bo mam takie poczucie, że w sprawie tego funduszu SAFE to jest jak z hydrą, się ucina jedną głowę jakiemuś argumentowi, to w jej miejsce wyrastają trzy. Natomiast tak się zastanawiam, bo prezydent oczekuje, że już teraz, od jutra, Sejm zajmie się ustawą, którą zaproponował i jego wersją projektu SAFE. Pan prezydent daje taką możliwość. Zbigniew Bogucki mówił otwarcie, że od jutra Sejm, takie jest oczekiwanie prezydenta, zajmie się tym projektem. Zmierzam do puenty. Prezydent na 10 dni przed terminem decyzji w sprawie unijnego Sejf obudził się, że ma swoją propozycję i oczekuje, że Sejm zajmie się nią od jutra. To jest chyba nieco nie fair. Dlaczego nie fair? Działamy dla dobra Polski. Pan prezydent wypracował rozwiązanie, które jest o niebo lepsze od rozwiązania proponowanego nam przez Niemców i dlatego chcemy, żeby to rozwiązanie zostało wdrożone w życie. To był pomysł polskiej prezydencji, ale w polskiej prezydencji niestety w Polsce mamy rząd, który nie działa w interesie Polski, tylko działa w interesie funduszu mieliby skorzystać, innych potęg. Pan mówi, panie pośle, jeżeli Niemcy pan poseł sami, Witczak mówią, nie zabrał jeszcze głosu. Programu SAFE, no to Niemcy sami widzą, że to jest program skonstruowany po to, że my mówimy, że jesteśmy największymi beneficjentami programu SAFE. Panie pośle, na tym funduszu się wzmocniła. Poseł Piotr Uściński, Prawo i Sprawiedliwość. Dużo wątków. Pan poseł Mariusz Witczak, Koalicja Obywatelska. Słucham, jak pan poseł się pogrąża, bo to jest dosyć korzystna sytuacja dla mnie, dla polityka, który jest reprezentantem koalicji sprawującej władzę. Jak poseł opozycji plącze się o własne nogi i posługuje się się wyświechtanym przekazem dnia, nie bardzo wiedząc do końca, jak ma skończyć myśl. To znaczy, w który aspekt wypowiedzi pana posła pan nie wierzy? Pan poseł mniej więcej przedstawił nam takie rozwiązanie, że wystarczy tylko uchwalić ustawę i się pieniądze znajdą. Jakby świat był taki prosty, że Sejm, my przedstawiciele narodu, uchwalamy ustawy i one nam od razu dostarczają pieniędzy, no to naprawdę życie byłoby bardzo proste. A ono takie nie jest, dlatego że pieniądze, o których dywaguje na kilka dni przed datą, która jest datą graniczną na podpisanie mechanizmu SAFE, dywaguje prezydent z Adamem Glapińskim. To jest bardzo mglista dyskusja, która w żaden sposób nie daje nam żadnych gwarancji finansowych. Zbigniew Boguski mówił, że tylko stanę w obronie tutaj tego, o czym mówił prezydent Karol Nawrocki, znaczy otoczenie prezydenta Karola Nawrockiego. Zbigniew Boguski tłumaczył, że możliwe są, ja nie jestem tu ekspertem, możliwe są takie operacje na złocie, które koniec końców przede doprowadzą wszystkim do pan tego, Boguski że NBP, nie jest ekspertem, że NBP podczas swojego wystąpienia, wykaże, tylko dokończę, że NBP na koniec, przyznał, przyszłego roku, na koniec przyszłego roku wykaże zysk, który mógł by zostać przeznaczony właśnie na ten fundusz inwestycji obronnych. Rozumiem, że kuglarstwo, tak? Bo ja chcę państwu powiedzieć, że Adam Glapiński jest zobowiązany zgodnie z ustawą przekazywać zyski NBP-u do budżetu państwa. I on tego nie robi. On wykazuje stratę. Od momentu, kiedy przyjęliśmy władzę, co roku wykazuje stratę. I stwierdził ostatnio w swoich dokumentach, że zagregowana strata wynosi prawie 100 miliardów złotych. A teraz Łogucki na 10 dni przed datą, która jest datą graniczną na podpisanie mechanizmu SAFE, która wynika z apeli polskich generałów, generałów jeszcze powoływanych na najwyższe stanowiska w armii za czasów PiSu, ekspertów, polskich patriotów. Te wszystkie apele trafiają w pustkę, bo się znalazł Adam Glapiński na parę dni przed upływem czasu na podpisanie ustawy z panem Boguckim i Nawrockim. Oni mówią, że NBP wykreuje pieniądze. Nawet posługują się terminem wykreuje pieniądze, czyli to co są hochsztaplerzy? No przecież skoro przez ostatnie dwa lata wykazują straty, a to jest tylko jedyna droga i nie trzeba żadnej ustawy, bo ustawa jest. Ustawa od lat funkcjonuje. Narodowy Bank Polski jak wypracowuje zyski, to jest zobowiązany te zyski przekazać do budżetu państwa. Nie trzeba nadustawy, ustawy uzupełniającej, ostatni bo ona już jest. Bardzo proszę, panie pośle. Argument jest taki, że nie dowiedzieliśmy się, skąd panowie i pan Glapiński chce wziąć pieniądze. Ja na końcu, bo to jest oczywiście politykierstwo ze strony PiSu, no bo PiS wymyślił sobie scenariusz rodem z Kremla, że będzie blokował możliwość rozwoju polskiej zbrojeniówki, bo to jest scenariusz kremlowski. I w ten scenariusz kremlowski wchodzi kancelaria prezydenta z panem Boguckim i teraz szukają pretekstów, żeby zawetować ustawę. My twardo mówimy, jeżeli Narodowy Bank Polski wypracuje zyski w sposób legalny, a nie księgowością kreatywną czy kuglarstwem finansowym, niech przekazuje do budżetu państwa, wydamy wszystkie pieniądze na zbrojenie. Mariusz Witczak, Koalicja Obywatelska. Już oddaję głos panu, panie pośle. Piotr Uściński, Prawo i Sprawiedliwość. Dorzucam jeszcze dwie myśli, bo jeśli dobrze zrozumiałem Zbigniewa Boguckiego, to te pieniądze byłyby dostępne dopiero za rok mniej więcej, za 12 miesięcy w 2027 roku. Pierwsze transze z europejskiego sejfu według deklaracji rządu miałyby trafić w marcu. I to już moja obserwacja z tego, co widziałem w tym projekcie ustawy. To nie tylko tak, że prezydent przewiduje utworzenie tego Funduszu Inwestycji Obronnych, ale także chce być włączony w prawo do decydowania, na co te fundusze zostaną przeznaczone. W przypadku europejskiego sejfu tego nie ma. Zdecydowanie lepiej, żeby polski prezydent i Polacy decydowali, współdecydowali o tym, co jest kupowane w ramach... No wie pan, polski rząd to też Polacy. Nie, tak, polscy generałowie. Wojsko napisało polski rząd, polscy generałowie, polski prezydent to są Polacy. I pan podważa to, żeby prezydent brał udział w procesie decyzyjnym, a w zamian za to woli pan, żeby to Bruksela decydowała i co pół roku sprawdzała... Co pół roku sprawdzała nasze... Włączam przycisk, nasze, zaraz, ale to jest nieprawda, pan co pan mówi. Zaraz pan bo w programie SAFE mają być kroki milowe, mają być jakie konkretne listy ma i mają być za każdym razem, co pół roku będzie kod w butach. Polska ma składać do tego waszego programu, Polska ma składać wniosek z prośbą o wypłatę i komisja będzie za każdym razem sprawdzała, czy on jest uzasadniony, czy jest uzasadniony wypłaty kolejnych transz. To jest to jest pozbawienie Czytał Polski pan listę? Suwerenności. Był pan w Komisji Obrony? To jest Halo? Pozbawienie. Był pan? Byłem. To jest pozbawienie. Pan to? Proszę pana, to niech pan mi nie przeszkadza. Ja, panu, nie, ale ja słuchałem, jak pan gadał głupoty przez kilka minut i w ogóle panu nie przeszkadzałem. Pan, pan teraz przeszkadza co chwila. Kończy myśli i słowo dla program przeszkadza. Nasza tylko. Polska potrzebuje zbrojeń, potrzebuje wzmocnić swoją armię, ale nie, nie ma być to program niemiecki, nie ma to być program narzucony nam z Brukseli czy z Berlina, tylko mamy, możemy mieć swój program bazujący na wypracowanym zysku NBP, który wspaniale został wypracowany przez Żaków złota. Złoto wzrosło na wartości. Akurat te zyski ze złota kupionego w ostatnich latach to jest 185 miliardów i można je przeznaczyć na zakup uzbrojenia dla polskiej armii. Kupimy to, co jest nam potrzebne. Kupimy to, co jest nam potrzebne i kupimy. Jeszcze jeden wątek chciałem zmieścić. Minuta dla pana posła Witczaka, ad vocem. I kupimy to, co będziemy chcieli, a nie to, co narzuci nam Bruksela. Ale te listy zakupów robili generałowie. Ale byli ograniczeni. Przepraszam, gdyby generałom, panie redaktorze, to jest ważne, gdyby generałom dać możliwość kupić sprzęt, z pewnością chętnie by kupili sprzęt również koreański, również amerykański, który jest... Już sporo zainwestowaliśmy w tych krajach. Nie patrząc, ale... Koniec, pan poseł Witczak, bo staram się bardzo porówno panom czas rozdzielać, ale naprawdę. Ale proszę pana, pan Witczak mi dużo przeszkadzał, wobec czego niech mi pan da jeszcze dodatkowe parę minut. Ale nie jesteśmy w przedszkolu, no panie pośle. Sprzęt amerykański, co byśmy nie myśleli o wojnie w Iranie, widzimy, że się sprawdza. I polska armia potrzebuje więcej jeszcze sprzętu, być może amerykańskiego. Bez też takich złośliwości. Panowie, my musimy wybierać to, co jest potrzebne polskiej armii, zapanować. A nie to, już co jest koniecznie bardzo dziękuję. W Niemczech. Pan poseł Witczak, minuta dla pana. Ależ ja się chcę zgodzić z panem posłem. To znaczy w nawet którym krócej. Aspekcie? To niech zgódźcie się, przyjmijcie takim, projekt ustawy i skorzystajmy nawet nie z mogę pieniędzy powiedzieć, że się zgadzam. 0%. Już. No, finansujmy no, te zakupy uzbrojenia. Pani poseł, minister obrony narodowej przygotuje listę. To jest krótka rozmowa. Wszystko się musi zmieścić. Poseł Witczak, bardzo proszę, ad vocem proszę. Chciałem się zgodzić. Nie żaden program niemiecki, nie żaden program brukselski, nie żaden program przyniesiony obcą ręką, tylko program polskich generałów dla polskiego przemysłu, dla narodu polskiego. To jest właśnie europejski mechanizm SAFE, który Polska sobie w ramach prezydencji wypracowała. 180 miliardów złotych na realnych pieniędzy na najkorzystniejszych warunkach do uruchomienia za parę tygodni na zakupy, które w lwiej części zostaną zrealizowane już w najbliższych miesiącach. Przekazane najbliższych waszemu koledze Pawłowi, Konceliuszowi. Tak, to są mogę wasze zgodzić, chęci. Że nie niemiecki, jak najszybciej chcecie nie niemiecki kredyt, dobra, żeby przekazać nie program kolegowski. Nie, bo się niestety z tego tak robi najbardziej stereotypowa, prawda? Rozmowa polityczna. Prawda? Nie, tak się nie wykłócajmy tutaj. Ręką. Ostatnie półtorej minuty naszej rozmowy i jedno tylko pytanie o Przemysława Czarnka. Możecie teraz panowie sobie skoczyć do gardeł. Czy to kampania w 2027 roku, to będzie kampania Tusk kontra Czarnek? Zaczyna poseł Uściński, 45 sekund. To będzie kampania, mam nadzieję, cała Polska kontra złe rządy Donalda Tuska i wygramy te wybory, odebierzemy wam władzę, bo nie potraficie tej władzy sprawować, a my przygotowujemy się do bardzo ważnej i mocnej kampanii. Będzie to profesjonalnie przeprowadzona kampania. Pracujemy bardzo profesjonalnie nad programem i program, który Polacy będą wiedzieli, że Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie zrealizować, bo my swój program realizujemy. Nie to, co wy, wasze 100 konkretów zupełnie wam nie wyszło, nie zrealizowaliście lwiej części tych waszych obietnic, a te, które zrealizowaliście, podwoływaliście, bo jak obiecaliście ministerstwo, a potem je zlikwidowaliście, to zaliczacie to jako zrealizowaną inwestycję. Myślałem, że bardziej pan Przemysława Czarnka nieco podpromuje. Przemysław Czarnek będzie doskonałym generałem w tej bitwie, doskonałym wodzem. Ile już tytułów? Generał, wódz, maszynista, minister, premier. Będzie maszynistą w tym Piotr Uściński, to było ostatnie zdanie pana posła. Mariusz Witczak, Przemysław Czarnek jako kontrkandydat Donalda Tuska w przyszłorocznej kampanii wyborczej. Przemysław Czarnek nie będzie kontrkandydatem, on nigdy w życiu premierem nie zostanie. To jest punkt pierwszy. Nawet sam Jarosław Kaczyński nie wierzy w Czarnka. To jest kandydat na maszynistę, to nawet nie jest maszynista, tylko kandydat na maszynistę, wybrany tylko po to, żeby rzucić się na elektorat prawicowy, który został przez Konfederację i przez Brauna zabrany Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jarosław Kaczyński zawsze realizował doktrynę, po prawej stronie od PiSu ma być wszystko wyzerowane, to znaczy nie może powstać żadna partia polityczna. A urosły mu dwie konfederacje, w związku z tym teraz na chwilę, na krótki odcinek takiego bełkotu populistyczno-prawicowego został rzucony Czarnek. Akurat to nie nasz cyrk, nie nasze małpy. Delikatnie mówiąc, tym się jakoś szczególnie nie przejmujemy. Natomiast prawda jest taka, że bigos w PiSie to dopiero przed PiSem, bo ruszy Morawiecki i on naprawdę jest w stanie narobić bigosu i Kaczyńskiemu, i Czarnkowi, po którym już dawno śladu nie będzie. Chociaż lepiej spójrzcie na merytoryczne argumenty. To na ostatnie, ale ostatnie zdanie będzie należało do mnie. Czarnka, Oze srodze. To mamy naprawdę księcia merytoryki. Odejście od ETS-u, panowie. Odejście od złych tak. narzucanych przez Unię ideologii. Książę merytoryki Czarnek. Polski interes narodowy, tak jak Przemysław jak Czarnek proponuje. On już zrealizował. Panowie będą już kończyć tę rozmowę już poza anteną Polskiego Radia. A gdzie programu Trzeciego Polskiego Radia. Piotr Uściński, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, panie pośle. Mariusz Witczak, Koalicja Obywatelska. Dziękuję, panie pośle. Rok Kowalski. Życzę państwu miłego wieczoru. Miłego wieczoru. Puls Trójki. To był spięty i jego zapalenie przedrostka. 10 minut, niecałe 10 minut zostało do godziny 18. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj w nim, poza tematem programu Safe i dyskusji między prezydentem i premierem, które ciągle toczymy i Państwo mogą toczyć pod numerem 2273, pojawił się też temat związany z cenami paliw, które na stacjach są wysokie, na giełdzie zaczynają lekko lecieć w dół po różnych decyzjach światowych liderów. Miejmy nadzieję, że przełoży się też to i na stacje benzynowe, no ale nadal bolą nas portfele przy płaceniu za paliwo. Niektórzy mówią o oszczędzaniu. No i przypomnę telefon jednego słuchacza, po którym nastąpiły odpowiedzi. Moja żona mówi do mnie tak. Ty nie oszczędzaj, ty zacznij zarabiać. U nas na Śląsku się mówi, chyć się ciulu roboty. To by takie było fajne. Znalazłam pewien aforyzm, to jest Saszy Gitry. To właściwie jest do tego słuchacza, pana słuchacza. Mężczyzna, któremu się powiodło, to ten, co zarabia więcej, niż może wydać jego żona. Kobieta, której się powiodło, to taka, która znalazła takiego męża. Myślę, że i na to jakąś odpowiedź państwo znajdą. Przypomnę numer 2273, Józef Niewiarowski przy telefonie. Zbiera państwa aforyzmy, złote myśli i komentarze. I na temat programu Safe, i na temat cen paliwa na stacjach benzynowych. 8 minut do 18. Hope I can accept the wild thing in me. Hope nobody comes to take her. She can be free. Sick of second guessing my behavior and what I want to be. Just let me lie here on the sofa and put the beep on TV. Settle down, order for the love. And sometimes I just want to fuck.